Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota 9 listopada, minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell jest z wizytą w Kijowie. Przyszłoroczne wybory prezydenckie tematem posiedzenia zarządu PO, kandydata poznamy za miesiąc. Dziś Światowy Dzień Adopcji. Do adopcji nie są kierowane dzieci, które nie doświadczyły żadnych krzywd. Wysoki komisarz Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Josep Borrell jest w Kijowie. To jego piąta wizyta w ukraińskiej stolicy od początku rosyjskiej inwazji oraz, jak podkreślił w serwisie X, ostatnia jako szefa unijnej dyplomacji. Josep Borrell zapewnił, że wsparcie Unii dla Ukrainy było jego osobistym priorytetem i pozostanie wśród najważniejszych zadań dla wspólnoty. Wizyta ma być przeciwwagą do wyborczego zwycięstwa Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych i możliwego odcięcia amerykańskiej pomocy. Borrell wskazał w rozmowie z dziennikarzami, że nikt nie wie, co zrobi nowa administracja, ale Joe Biden ma jeszcze 2 miesiące rządów i Europa powinna wykorzystać tę sytuację dla odbudowy własnego potencjału oraz zwiększenia wsparcia dla Ukrainy. Rozpoczęło się posiedzenie zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Przed posiedzeniem zarządu rzecznik partii, szef kancelarii premiera Jan Grabiec powiedział, że ma być omówiona sytuacja polityczna w Polsce i na świecie oraz kwestie dotyczące wyborów prezydenckich. Zaznaczył, że dziś nazwisko kandydata nie padnie. Mamy wielu świetnych polityków. Cieszy nas to, że wielu mogłoby doskonale pełnić funkcję prezydenta. Natomiast musimy powoli się przygotowywać do kampanii wyborczej, więc ustalenie tej drogi, wskazania kandydata, o którym mówiliśmy, że na początku grudnia będzie ogłoszone, jest rzeczą ważną. A dokładnie 7 grudnia poza politykami PO w spotkaniu uczestniczą liderzy partii tworzących Koalicję Obywatelską. Przywódcy unijnych krajów pożegnali szefa Rady Europejskiej. Opublikowali wspólnie niespełna 3-minutowy film z podziękowaniami. Zakończony wczoraj nieformalny szczyt w Budapeszcie był ostatnim, któremu przewodniczył Charles Michel. Od 1 grudnia jego miejsce zajmie Portugalczyk Antonio Costa. Charles Michel kończy urzędowanie z niezbyt wysokimi ocenami, ale na pożegnanie usłyszał podziękowanie za swoją pracę, w tym od premiera Donalda Tuska, poprzednika Belga na stanowisku szefa Rady. Kiedy 5 lat temu zastępowałeś, myślałem sobie, Boże, co za szczęście, aż wszystko co złe trafiło na moją kadencję i okazało się, że nie mogłem się bardziej mylić. Prezydent Francji Emmanuel Macron wspomniał o belgijskim stylu przewodniczenia Radzie, polegającym na znajdowaniu kompromisów tam, gdzie to niemożliwe. A premier Włoch Giorgia Meloni dziękowała za cierpliwość. W filmie występuje też przewodnicząca Komisji Europejskiej. Zmagaliśmy się z bezprecedensowymi wyzwaniami ramię w ramię. Choć akurat relacje Ursuli von der Leyen z Charlesem Michelem były bardzo napięte, oboje nie przepadali za sobą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do podziękowań dla Belga dołączył też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, natomiast we wspólnym filmie nie wystąpił premier Węgier Viktor Orbán. Dziś Światowy Dzień Adopcji to czas, w którym podkreśla się rolę rodzin adopcyjnych i dziękuję za wytrwałość w wychowywaniu dzieci. Psycholożka z ośrodka adopcyjnego w Rzeszowie, Agnieszka Oczkoś, mówi, że trzeba głośno mówić o realiach związanych z adopcją i dodaje, że do adopcji kierowane są dzieci chore albo po przejściach. Do ośrodka adopcyjnego zgłaszane są dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, a ta sytuacja prawna reguluje się dlatego, że te dzieci z ważnych względów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach biologicznych, czyli mówimy tu o przemocy, o zaniedbaniu, ale również o wykorzystaniu seksualnym czy narażeniu takiego dziecka na wykorzystanie seksualne. Procedura związana ze sprawdzeniem predyspozycji rodziców i przygotowania do ewentualnego przyjęcia dziecka trwa około 4 miesięcy. Dopiero potem następuje pierwszy kontakt z dzieckiem. 1400 budek lęgowych przybędzie tej jesieni w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Im las uboższy i młodszy, tym więcej powinno się w nim znajdować budek lęgowych.

see sugar. Bezpośrednie loty i więcej połączeń lotniczych, a co za tym idzie, niższe koszty dotarcia na jedną z największych i z pewnością najchłodniejszych wysp świata. Władze Grenlandii zapowiadają rychłe otwarcie nowego międzynarodowego lotniska w Nuuk. Od 28 listopada do stolicy Grenlandii polecimy bezpośrednio z Kopenhagi. W planach jest także modernizacja i rozbudowa kolejnych lotnisk. A co oznacza to dla mieszkańców Grenlandii? O tym zgodził się ze mną porozmawiać dziś Adam Jarniewski z bloga Poznaj Grenlandię, mieszkaniec grenlandzkiego Sisimiut, nauczyciel, autor książek Nie mieszkam w iglo oraz Listy z Grenlandii na arktycznym szlaku. Witaj Adamie, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jak mieszkańcy wyspy odnoszą się do rozbudowy infrastruktury lotniczej, o której wspominałam? No, w pewnym sensie to takie otwieranie się wobec świata. Nie zgodziłbym się do końca, że tak jest. Znaczy, to już było dyskutowane od co najmniej 10 lat. Wiadomo było, że ten temat powiększania lotniska w Nuuk był poruszany. Trzeba najpierw powiedzieć, że dość dużo kontrowersji było z tym związanych. Po pierwsze, dlaczego to ma być w Nuuk? Dla słuchaczy może wydaje to się normalne, że Nuuk to stolica Grenlandii, właśnie tam powinno być największe lotnisko, ale nie bez przyczyny do tej pory takie międzynarodowe lotnisko było w Kanesluswak, wybudowane przez Amerykanów w czasie II wojny, cała miejscowość jako baza wojskowa, no i oni wybrali tą miejscowość nie bez powodu, z powodu oczywiście warunków atmosferycznych, które w Kanesluswak są dużo lepsze niż w Nuuk. Tam jest klimat bardziej lądowy, Nuuk leży na wybrzeżu i tak jak w Polsce się mówi, że jest zimno jak w Suwałkach, tak samo tutaj na Grenlandii mamy określenie Nuuksila, czyli pogoda jak w Nuuk. Deszcz, wiatr i nie są tam najlepsze warunki atmosferyczne i szybko połączono jak gdyby tą decyzję otwarcia tego lotniska z lobbowaniem ludźmi, którzy mają jakieś interesy w tym. I tak jak zawsze mówiliśmy, że przy połączeniach na Grenlandię są dość dużo obsówki, dużo opóźnienia, nieraz nawet kilkudniowe. Do tej pory musieliśmy tylko liczyć na dobrą pogodę w Sisimiut, bo w Kanaszlusłak, tam gdzie było do tej pory lotnisko, było praktycznie 100% lądowań. Tak teraz jeszcze musimy liczyć na dobrą pogodę w Nuuk. Czy to otworzy bardziej Grenlandię na świat? No nie jestem tego pewien. Raz właśnie, że no przecież było do tej pory lotnisko międzynarodowe, czyli możliwość latania na Grenlandię zawsze była. A dwa, wspominałeś też, że tańsze to będzie, to też chyba nie do końca się zgadza. Oczywiście politycy i ci, którzy budowali to lotnisko, taka wielka korporacja powstała, Greenland Airport, no reklamowali, że to będzie bardziej efektywne, dlatego ceny biletów spadną, ale na razie tego nie widać. Ceny biletów są tak samo wysokie, jak były. Także sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. To jest, na Grenlandii też istnieje taka trochę antagonia jak w Polsce, że jest stolica i reszta Grenlandii, tak? I wszyscy mają trochę nadzieję, że to pierwsze lądowanie, że po prostu będzie zła pogoda i trzeba będzie otwarcie lotniska przesunąć. I jest na to bardzo duża szansa. Tym bardziej, że będzie to w listopadzie. Gdyby się jednak okazało, że za jakiś czas te bilety będą tańsze, no to pewnie turystów przybywających na Grenlandię będzie coraz więcej. Pytanie, czy w twojej ocenie wyspa jest gotowa na przyjęcie tej większej liczby turystów? Czy się na przykład nie obawiasz, że może się wydarzyć za jakiś czas to, co stało się w ostatnich latach na Islandii, gdzie tych przyjezdnych, również takich krótkoterminowych, przez dostępność lotów jest tak wielu, że czasami trzeba czekać w kolejce, żeby sobie zrobić zdjęcie na przykład na czarnej plaży bez ludzi dookoła? No właśnie, na Grenlandii jest tak, że nie wydaje mi się do końca, że ta infrastruktura jest gotowa. To widać doskonale, bo przecież przez ostatnią dekadę przybywa tych turystów, co rok jest więcej, szczególnie z kruzerów, z tych dużych takich statków. No i infrastruktury przybywa dużo wolniej niż turystów. Na przykład w Sisimiut nieraz widać, jak oni chodzą, nie ma na przykład toalet żadnych, tak? Czyli idziesz przez miasto i nie ma nawet gdzie się załatwić, ale że na tych kruzerach raczej starsi ludzie przyjeżdżają, no to jest, mówi się o tym, że to jest spory problem. Z Nuuk jeszcze chodzi o to, że z Nuuk jeszcze trzeba dolecieć dalej, tak? Póki oni będą przyjeżdżali, zostawali w Nuuk, nie wiem jak to będzie rozwiązane, ale na razie no hoteli nie ma za bardzo i też nie wiem, co w tym Nuuk tak za bardzo można robić, bo jeżeli spytasz mnie, no to ja akurat nie polecam Nuuk jako destynacji turystycznej na Grenlandii. Nie jest to najlepszy wybór. A jeżeli okaże się, że te połączenia jednak mimo wszystko są efektywne, no to pewnie wpłyną nie tylko na turystykę, ale może też się okazać, że wpłyną na transport dóbr, na handel, na import i eksport towarów, który stanie się łatwiejszy. To też oczywiście zapowiadają władze Grenlandii. Zastanawiam się, czy to jest dla ciebie jakkolwiek istotna sprawa, czy nie odczuwasz dyskomfortu, czy utrudnień związanych z jakimiś niedoborami albo wyjątkowo wysokimi cenami produktów importowanych do Grenlandii? Jak zdecydujesz się mieszkać na Grenlandii, no to już jest tak, że wiesz, że jak robisz obiad, to nigdy nie znajdziesz wszystkich składników, które są w przepisie i zawsze trzeba trochę kombinować. To, że te produkty jak gdyby dolecą do Nuuk, to mi w Sisimiut nic nie daje, bo one zostaną po prostu w Nuuk. Nuuk i Sisimiut, w ogóle żadne miasta grenlandzkie nie są połączone drogami, także nie wydaje mi się, żeby to w jakikolwiek sposób wpłynęło to lotnisko na moje życie tutaj w Sisimiut. Wiesz, że nie wzięłam tego zupełnie pod uwagę, że miasta nie są połączone drogami. Niesamowite jest to, co mówisz. Do zapowiedzi kolejnych zmian związanych z turystyką w Grenlandii wracamy już za chwilę. Oh, Ze mną dziś Adam Jarniewski, mieszkaniec grenlackiego Sisimiut. Mówiliśmy trochę o planowanej rozbudowie infrastruktury lotniczej w Grenlandii, no ale w kontekście turystyki pojawił się też pomysł podziału należących do Grenlandii terenów na strefy dostępne, częściowo dostępne i zupełnie niedostępne dla turystów, które miałyby ograniczyć no przede wszystkim działanie operatorów tych dużych statków wycieczkowych, o których już wspomniałeś. Wielu myślę pamięta to słynne utknięcie na mieliźnie kruzera Ocean Explorer w 2023 roku u wybrzeży największego na świecie parku narodowego, który właśnie znajduje się w Grenlandii. Jak taki podział, jak stworzenie takich stref ty odbierałbyś jako mieszkaniec? To jest na razie, z tego co wiem, tylko w sferze pomysłu. Czy rzeczywiście są twoim zdaniem takie tereny, którym dobrze zrobi wyłączenie ruchu turystycznego? Nie wiem, czy teraz nawet na jesiennym zebraniu rząd czy parlament grenlandzki nie będzie nad tym głosował. Ja akurat tą część tego prawa bardzo popieram, właśnie pamiętając również ten statek, który utkwił tam. Na szczęście tam nic się nie stało, była piękna pogoda przez kilka dni i ten statek się udało wyciągnąć za pomocą tego ekspedycyjnego statku grenlandzkiego. Ale nie daj Boże, jeżeli te tereny są naprawdę, to są setki kilometrów od siebie oddalone te tereny, a Grenlandia, to wracając trochę do tej infrastruktury, nie jest w ogóle też przygotowana na jak gdyby akcje ratunkowe takie duże. Przecież żeby 300, 400 czy nawet niektóre statki mają po kilka tysięcy pasażerów, żeby ich ewakuować, trzeba bardzo dużo helikopterów i bardzo dużo ludzi wykształconych do tego. Grenlandia w ogóle nie posiada takich możliwości. Z tego co wiem, są jeden albo dwa helikoptery ratunkowe i tyle, czyli tak trochę do tej pory bawimy się do pierwszego nieszczęścia takiego. Z drugiej strony też uważam, że popierając tą ustawę, że jeżeli chodzi o kruzery, to powinny mieć jak najwięcej ograniczeń. Bardzo dużo naprawdę tych statków się tu pojawia i zaczynają ci turyści z tych kruzerów zaczynają być trochę plagą dla tych małych miasteczek grenlandzkich. Wiem, że ty sam też organizujesz pobyty w Grenlandii, dlatego pewnie masz dużą wiedzę na temat tego, czy wielu mieszkańców, na przykład właśnie Sisimiut, utrzymuje się z turystyki. Jak ta branża wygląda i kto na niej najwięcej zarabia w Grenlandii? No właśnie niestety najwięcej zarabiają takie duże firmy, najczęściej są to firmy duńskie albo już bardzo duzi operatorzy lokalni, którzy są jak gdyby osadowieni grenlandzko, ale powstaje na szczęście coraz więcej małych firm, które usługi oferują turystyczne. I no mam nadzieję, że to się będzie rozwijało, mam nadzieję, że to będzie szło w tą stronę. Częścią właśnie tego nowego prawa, które chce się wprowadzić, jest to, że firma musi mieć jak gdyby korzenie grenlandzkie, czyli właściciel musi być osadzony jakoś na Grenlandii. Czy to się da jakoś prawnie ominąć, bo to na pewno zaczną się zaraz jakieś kombinacje, nie wiem. Dzisiaj wygląda to tak, że śmietankę z tej turystyki spijają te największe firmy, głównie z kapitałem duńskim, albo duże lokalne firmy. To do tych miłych rzeczy może przejdźmy. Jak polecałbyś spędzać czas? Na jakie aktywności postawić, by rzeczywiście się przyjrzeć temu życiu Grenlandczyków? Jak długo też w twojej ocenie powinniśmy pobyć na wyspie, żeby zdążyć ten klimat poczuć i żeby zobaczyć różne jej oblicza? No to znaczy na pewno na Grenlandię warto przyjechać, zobaczyć. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak ja się staram swoje jak te wycieczki skonstruować, żeby trochę tego grenlandzkiego, autentycznego życia zasmakować. Ja bym powiedział, że co najmniej tydzień na miejscu. Czy to będzie tylko jedno miejsce, czy dwa, to już można samemu zdecydować. Ze względu na to, że nieraz trudno jest dolecieć, że ta podróż jest bardzo długa, że mogą być opóźnienia, no to co najmniej tydzień bym polecił. Zobaczyć, jak wygląda życie codzienne, jak wyglądają wyzwania, jak są rozwiązane niektóre kwestie. I na pewno trzeba skorzystać z ogromnej, majestatycznej, grenlandzkiej natury w jakikolwiek sposób, ale na pewno no nie zostawać w samych miasteczkach, tylko właśnie wyjść gdzieś w teren. Wiele tych obrazów Grenlandii zobaczył Państwo w dokumencie wyreżyserowanym przez Kubę Witka Zwykłe życie. Ten film jest dostępny w serwisie YouTube, a Adam jest jego głównym bohaterem. Wielkie wrażenie zrobiły na mnie sceny z Twojego polowania na renifera. Ta samodzielność, samowystarczalność, która temu towarzyszyła, ale też chyba pochwała takiego właśnie zwykłego życia, życia z pokorą wobec natury. I na koniec chciałabym cię zapytać o to, jaki to jest czas dla mieszkańców Grenlandii, co oznacza dla was listopad i jak go spędzacie, jeśli chodzi o te obowiązki czy aktywności pozazawodowe. listopad jest takim okresem przejściowym, to znaczy właśnie zamknęliśmy sezon na renifera chyba 2 tygodnie temu, ostatniego upolowałem, już jest w zamrażarce. Zwijamy łódki z wody, bo woda właśnie zaczyna zamarzać. Właśnie byłem w porcie i widziałem, że już między pomostami, tam gdzie stoją łódki, normalnie w marynie jest lód. Kończy się jesień i powoli zaczyna się zima. Jest już około 10 cm śniegu. Już rozważam właśnie wyjęcie nart, bo słyszałem, że zrobione są trasy narciarskie i że już będzie można jeździć. Psi zaprzęgi też już zaczynają wyjeżdżać. Także no to jest taki okres przejściowy, wchodzimy powoli w okres takiej no, nocy polarnej, która w Sisimiu no, nie jest tak na poważnie, bo zawsze mamy kilka godzin światła. Będziemy wchodzili w okres świąteczny, na który muszę przyznać, że się cieszę w tym roku, bo 2 lata nie byliśmy w Sisimiu na święta i trochę mi się zatęskniło. Ja myśląc o pogodzie, która jest teraz w Polsce, bardzo ci zazdroszczę na pewno tych widoków w Sisimiut. Więcej na ten temat przeczytają państwo i zobaczą na blogu Poznaj Grenlandię, blogu prowadzonym przez Adama Jarniewskiego, który był dziś moim i państwa gościem. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Your devil's on to me. Gotta break all those chains. Too scared to show all of your rebel soul. But I won't mind. I won't mind. About that time. Tell me I'm a ruin. Tell me I'm a ruin. Tell me I'm a ruin. Can't take no more. głos to oczywiście Michael Kiwanuka w najnowszej piosence Rebel Soul. 25 minut do południa, a w studiu Trójki jest już profesor Tomasz Sulej, paleontolog w Instytucie Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, kierownik ekspedycji naukowych między innymi właśnie na Grenlandię. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Porozmawiamy za chwilę o Grenlandii oraz o tym, dlaczego warto zaglądać czasem w zęby, nie tylko swoje, ale zaczęłabym od samej dziedziny, którą się pan zajmuje. Paleontologia służy wyciąganiu wniosków na temat życia i ewolucji życia na Ziemi w minionych epokach. Zajmuje się badaniem wymarłych organizmów, które odnajdujemy zazwyczaj pod postacią skamieniałości. Jakiego jeszcze rodzaju ślady są interesujące dla paleontologów? No przede wszystkim rzeczywiście to są skamieniałe szczątki organizmów żywych i roślin i zwierząt, ale też znajdujemy odciski, ślady życia tych zwierząt zostawione gdzieś w osadzie, czyli na przykład odciski stóp, ścieżki, różne budowle, które te zwierzęta tworzyły. No powiedzmy, ale tak najbardziej to te powiedzmy ślady działalności życiowej. To jest taka druga część, najczęściej badana oprócz samych skamieniałych szczątków. I dlaczego ta wielka wyspa na mapie świata, dlaczego Grenlandia jest pod tym kątem miejscem wdzięcznym, pod kątem prowadzenia takich badań, miejscem przynoszącym chyba wielkie nadzieje na odkrycie szczątków organizmów? Tak, rzeczywiście Grenlandia no, jest pod tym względem absolutnie unikatowa, przede wszystkim dlatego, że nie jest prawie w ogóle porośnięta roślinnością dzisiaj i te skały wszystkie są po prostu na wierzchu i jest do nich bardzo łatwy dostęp. Gdybyśmy na przykład taką sytuację mieli na Śląsku, to byśmy mieli bardzo, bardzo dużo skamieniałości ze Śląska, ale tam wszystko jest zarośnięte, więc generalnie bardzo trudno się dobrać do skał. Natomiast rzeczywiście na Grenlandii wszystko jest na wierzchu, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tam jest bardzo duża różnorodność skał. W takim sensie, że no prawie niemalże cała tablica stratygraficzna jest odsłonięta i to w ten sposób, że na północy są najstarsze skały, a na południu są najmłodsze i one się tak odsłaniają jakby równoleżnikowo, więc posuwając się wzdłuż lądu, gdzie nie ma lądolodu, wzdłuż brzegu, no można oglądać skamieniałości z kolejnych epok geologicznych. Od jak dawna na Grenlandii prowadzone są tego typu ekspedycje właśnie paleontologiczne? Szczerze mówiąc, to ja tak dokładnie nie wiem, ale no myślę, że pewnie początek XX wieku to był ten czas, kiedy zaczęły się wyprawy. Oczywiście wtedy badacze pływali statkami, te wyprawy trwały bardzo długo. No w tym roku dużo o tym rozmawialiśmy, dlatego że wiadomo, że oni mieli zwierzęta juczne, które transportowały za nich te skamieniałości, które my musieliśmy dźwigać na plecach. I nasza wyprawa oczywiście trwała znacznie, znacznie krócej. W pewnym sensie no oni jak spali na statkach, to też trochę było to bezpieczniej niż dzisiaj. Ale nam zdecydowanie były to dłuższe wyprawy. Wiem, że wrócił pan niedawno z jednej z takich właśnie wypraw. Tym razem wykopaliska były prowadzone przez zespół naukowców na bezludnej grenlandzkiej wyspie i wyczytałam, że to była wyprawa w poszukiwaniu tak zwanych czworonożnych ryb, czyli jak rozumiem tych organizmów, które powoli z wody zaczęły wychodzić na ląd. No generalnie to była wyprawa zorganizowana przez Uniwersytet w Uppsali i szefem tej wyprawy był Grzegorz Niedźwiecki, mój kolega, z którym działaliśmy tutaj na Śląsku i działamy cały czas od dawna. Dla niego to była już chyba szósta czy siódma wyprawa na Grenlandię i rzeczywiście on znalazł taką nową warstwę jakieś dwie wyprawy temu, że tak się wyrażę, z bardzo bogatą w skamieniałości. I tam są głównie pierwsze płazy, takie powiedzmy, czyli to już nie są ryby, ale zwierzęta, które no jeszcze miały powiedzmy ogon, trochę jak ryby, były spłaszczone. Zresztą kopalne ryby też znajdowaliśmy, ale głównie byliśmy nastawieni na płazy. O tym, co w praktyce oznaczają takie ekspedycje, na czym dokładnie polegają, już za chwilę, a teraz przed nami grenlandzka grupa Small Time Giants. Small Time Giants w Trójce to zespół z Grenlandii, a gościem Trójki jest dziś profesor Tomasz Sulej. Zapytam, jak wyglądają tego typu ekspedycje, o których trochę już powiedzieliśmy, ekspedycje paleontologów właśnie na Grenlandii, już podczas samych wykopalisk. No bardzo różnie, tak bym w dwóch słowach powiedział. Generalnie ciekawe jest to, że śpimy w namiotach. Mhm. Już niewielu badaczy nawet się na to decyduje. Zwłaszcza na wschodniej Grenlandii, gdzie są niedźwiedzie polarne i gdzie rzeczywiście trzeba być przygotowanym do spotkania z nimi. No ja bym powiedział tak, że my na szczęście spotkaliśmy niedźwiedzia polarnego, bo bardzo o tym marzyłem. Chciałem zobaczyć. Przyszła do nas niedźwiedzica z dwójką młodych. Na szczęście była bardzo grzeczna i po naszym wystrzale odeszła sobie spokojnie. Natomiast, no więc śpimy w namiotach i w czasie pierwszej ekspedycji nasze poszukiwania były nastawione na prassaki z późnego triasu, sprzed mniej więcej 215 milionów lat. I wiem, że to były po prostu skały, które były na powierzchni i my chodziliśmy po tych skałach, przyglądając się, czy są jakieś białe skamieniałości na nich po prostu. I więc były takie miejsca, gdzie rzeczywiście już wcześniejsi badacze, Amerykanie, którzy tam byli w latach 90., zrobili taki mały kamieniołom i tam za pomocą narzędzi mechanicznych, też mieliśmy taki młot udarowy, rozbijaliśmy skały i wyciągaliśmy skamieniałości. Znaleźliśmy na przykład kompletną żuchwę takiego wielkiego płaza, ale triasowego płaza. Natomiast jeśli chodzi o tego prassaka, to było rzeczywiście ciekawe, że Grzegorz Niedźwiecki miał takie wielkie szczęście, że jak szedł po prostu i się rozglądał, to w słońcu mu się kawałek jakby czegoś błyszczącego odbił na tej skale. I normalnie te skały są matowe i nic tam się słońce nie może w nich odbić, a to był taki wyraźny blask, więc pomyślał, że może ząb, podszedł, no i rzeczywiście podniósł kawałek skały wielkości dłoni i na nim była żuchwa najstarszego prassaka na świecie z dwoma zębami, w tym jeden taki wieloguskowy, więc jak mi przyniósł kolega ten kawałek, no to od razu wiedziałem, że mamy to, po co przyjechaliśmy. Też zaznaczę, że ta żuchwa miała jakieś 3 cm długości, więc a ząb, nie wiem, 2-3 mm szerokości, więc to, że on to znalazł, to było absolutnie, no niemalże cudowne. I też zaznaczę, że te warstwy skalne, które przeszukiwaliśmy, no one miały miąższość jakieś 400 metrów i rozciągały się na kilometrach kwadratowych. Także mieliśmy dużo do przeszukania, no ale się udało. Taka bardzo mrówcza praca, wymagająca cierpliwości na pewno i nie poddawania się, bo zakładam, że kolejne dni bez znaleziska mogą troszkę podniszczyć morale. Na szczęście było tak, że jakby znajdowaliśmy inne skamieniałości, więc znaleźliśmy też na przykład taką powierzchnię, która była, no jakby to była taka półka, która częściowo tylko wychodziła z krawędzi skały, a reszta była zasypana i na tej krawędzi wystawały jakieś odciski, więc uprzątnęliśmy całą tą półkę i okazało się, że jest zadeptana w całości przez ślady dinozaurów drapieżnych, takie trójpalczaste, więc małe, duże, więc to też było takie też niesamowite uczucie, że ta płyta, po której kiedyś to błoto wtedy jeszcze, po którym chodziły dinozaury te 215 milionów lat, była przykryta przez tyle lat i my jesteśmy pierwszymi istotami, które to odsłaniają i ukazują, jakby wynoszą na światło dzienne. Także to są takie no, wielkie emocje i wielka frajda oczywiście, ale tych skamieniałości jest tak naprawdę całkiem sporo i tych terenów do przebadania jeszcze też jest bardzo, bardzo dużo. Ale jak się coś znajduje, to oczywiście radość jest wielka. To ja jeszcze do tego prassaka wrócę, bo powiedziałam na początku naszej rozmowy o tych zębach i muszę się Państwu wytłumaczyć, trochę Pan Profesor mi pomógł. No ale nasz gość kierował kilka lat temu wyprawą, tak by to wszystko ułożyć, podczas której dokonano odkrycia nowego gatunku prassaka. Dokładnie odkryto fragment żuchwy, o którym pan profesor powiedział. No i budowa tej żuchwy poniekąd może tłumaczyć budowę naszych zębów dzisiaj, budowę zębów u dzisiejszych ssaków. Ten gatunek został nazwany Kala Alitki, przepraszam, wiedziałam, że się pomylę. Może pan profesor mi pomoże? To niestety ja muszę przyznać, że ta nazwa to jest porażka moja. To jakby taki miałem pomysł, żeby uhonorować Inuitów i w ich języku nazwać rzeczywiście ten gatunek. No to w języku Inuitów to znaczy ząb z Grenlandii, no bo ten ząb jest taki wyjątkowy i nazwa pełna brzmi Kala Alitkigun. Jenkinsi, bo tam jeszcze ta część gatunkowa na część kierownika ekspedycji amerykańskich Jenkinsa. To ja sobie w domu poćwiczę i za tydzień się pochwalę państwu na antenie, jak mi idzie. W każdym razie chciałam zapytać o to, co odkrycie tego gatunku mówi nam na temat ewolucji i dlaczego zęby tego prasaka są istotne z naszej dzisiejszej perspektywy. Tak, rzeczywiście okazało się, że to są najstarsze dwukorzeniowe zęby, jakie kiedykolwiek znaleziono. My takie dwukorzeniowe zęby znaleźliśmy też w Lisowicach koło Lublińca. Można je zobaczyć w muzeum, które tam się znajduje. Natomiast i generalnie Amerykanie też znajdowali jakieś takie skamieniałe szczątki prasaków na Grenlandii, ale my chcieliśmy znaleźć tego najstarszego, stąd te poszukiwania właśnie w tych takich mniejszych warstwach. I ja jak sobie uświadomiłem, że mamy najstarszy ząb dwukorzeniowy, to zacząłem sobie zadawać takie pytanie, dlaczego... Jakby jaką korzyść miały te zwierzęta z tego, że z zęba jednokorzeniowego wykształcił się ząb dwukorzeniowy? Bo wiemy, że przodkowie ssaków, cynodonty miały na początku zęby dwukorzeniowe, jednokorzeniowe, czyli do zęba przez jeden otwór w korzeniu wchodziły naczynia krwionośne i nerwy. I teraz, i później, no, w tym zębie, w którym my znaleźliśmy, były dwa otwory, na końcu każdego korzenia. No, my dzisiaj mamy wszyscy zęby trzonowe, które mają 3-4 korzenie, prawda? Jak ktoś miał leczenie kanałowe, to doskonale wie, o czym mówię, bo trzeba te kanały oczyścić, te korzenie, jakby te kanały, które są w środku każdego oddzielnego korzenia. I rzeczywiście, no właśnie, dlaczego to była taka wartość, że później się to upowszechniło i te zęby dwukorzeniowe, no właśnie, już później miały wszystkie ssaki mezozoiczne. I pomyślałem, że może chodzi o względy mechaniczne, że te zęby dwukorzeniowe są wytrzymalsze mechanicznie. I poprosiłem profesorów z Politechniki Warszawskiej. Oni rzeczywiście użyli metod do badania wytrzymałości mostów. I tymi metodami zbadali wytrzymałość takiego, no, tego zęba, który znaleźliśmy na Grenlandii w żuchwie. I takiego zęba, który żeśmy przygotowali, jego model sztuczny z jednym korzeniem i z tą samą koroną. Sprawdziliśmy naciski, przyłożyli, oni zbadali, że no, zbadali, że te zęby dwukorzeniowe rzeczywiście są wytrzymalsze. To troszkę tak jak samochody, na przykład Volvo są, kiedyś były dużo bardziej wytrzymalsze, bo były kanciaste po prostu, więc jak coś jest bardziej kanciaste, jak jest więcej tych powierzchni, no to wtedy jest wytrzymalsze. I te badania to potwierdziły. Także my dzisiaj też z tego korzystamy, że te zęby trzonowe, które są bardzo obciążone przy rozcieraniu, właśnie wytrzymują duże obciążenia ze względu na to, że mają kilka korzeni. Nie pozostaje zatem mi nic innego, jak życzyć wielu podobnych odkryć w niedalekiej przyszłości. W podróż w czasie zabrał dziś państwa profesor Tomasz Sulej z Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A z Grenlandią rozstajemy się tylko na chwilę. Wracamy tam po serwisie trójki. Thank you.